ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. To pan w naradach uczestniczył. To pan powinien sprawdzić sobie, gdzie jest ta sprawa. Co mam sprawdzić? W tej chwili mam sprawdzić? Jak mam sprawdzić? Pan komedię robi z tej komisji. W amerykańskich szkołach protesty przeciwko przemocy z użyciem broni. Fatalny lot i bohaterska decyzja lotników. W tym ostatnim locie potrafili zmienić położenie samolotu i uratowali cały ośrodek. Mija 38 lat od katastrofy samolotu Mikołaj Kopernik. Nie pamiętam. Tak na większość pytań posłów z Komisji Śledczej do spraw Amber Gold odpowiadał były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz. Tłumaczył, że od kilku lat nie jest czynnym prokuratorem, nie ma dostępu do akt sprawy i nie pamięta szczegółów śledztwa, które wtedy nadzorował. Nie pamiętam. Nie wiem. Bo ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Sprawa była już w prokuraturze okręgowej, czy była jeszcze gdzie indziej? Panie pośle Brejza, oddaję panu. Ja nie... No, bo od tego zależy moja odpowiedź. No ale to chyba pan powinien wiedzieć, gdzie była sprawa Amber Gold. Ale pan był zastępcą prokuratora okręgowego. Pan nie pyta? Przecież to pan w naradach uczestniczył. To pan powinien sprawdzić sobie, gdzie jest ta sprawa. Co mam sprawdzić? W tej chwili mam sprawdzić? Jak mam sprawdzić? Przepraszam, pan komedię robi z tej komisji. Wcześniej przed Komisją do Spraw Amber Gold zeznawała inna prokurator nadzorująca śledztwo w sprawie piramidy finansowej Anna Górska. Jak mówiła, podstawy do postawienia zarzutów szefowi Amber Gold Marcinowi P. były, ale dopiero 14 sierpnia 2012 roku. Posłowie komisji zwrócili jednak uwagę, że co innego zeznawali funkcjonariusze ABW. Dożywocie grozi matce i ojczymowi dwuletniej Lilianki z Piły. Dziewczynka zmarła w wyniku obrażeń głowy, gdy mężczyzna zdenerwowany niepowodzeniem w grze komputerowej pchnął ją na metalową futrynę drzwi. Początkowo śledczy zarzucali mu znęcanie się nad dzieckiem, a matce Lilianki nieudzielenie pomocy, ale jak mówi prokurator Magdalena Roman, zarzuty zmieniono. W ocenie prokuratora zachowanie oskarżonych polegające na tym, iż oboje widzieli, w jakim stanie znajduje się dziecko i nie reagowali na pogarszający się stan zdrowia tego dziecka, nie informowali przede wszystkim ani członków rodziny, ani lekarzy o doznanych przez pokrzywdzoną obrażeniach głowy. W ten sposób w ocenie prokuratora oskarżeni godzili się na to, że skutkiem takiego zachowania będzie śmierć dziecka. Stąd też zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Proces będzie toczył się przed sądem okręgowym w Poznaniu. Matce i ojczymowi dziewczynki grozi kara nie mniej niż 8 lat więzienia, 25 lat za kratkami, a nawet dożywocie. Amerykańscy uczniowie protestowali przeciwko przemocy z użyciem broni. Akcja pod hasłem Dosyć odbyła się w tysiącach szkół w całych Stanach Zjednoczonych. Uczniowie oddali hołd ofiarom niedawnej masakry w Parkland na Florydzie. Z Waszyngtonu nasz korespondent. O 10:00 czasu lokalnego uczniowie w całym kraju opuścili klasę i wyszli przed szkoły lub na boiska. Pozostawali na zewnątrz przez 17 minut, by uczcić pamięć 17 śmiertelnych ofiar strzelaniny w liceum w Parkland na Florydzie. W wielu szkołach odczytano nazwiska zabitych i wyemitowano z głośników krótkie wspomnienia ich najbliższych. Uczniowie domagali się też reformy przepisów dotyczących posiadania broni. Mówimy do całego kraju, że mamy już dość. Chcemy, aby szkoły stały się bezpieczne. Wielotysięczne protesty uczniów odbyły się także przed Białym Domem oraz na Kapitolu. Nie chcę każdego dnia, gdy idę do szkoły, zastanawiać się, czy zobaczę swoich rodziców, czy wrócę do domu. Chcę czuć się bezpiecznie. Amerykańscy uczniowie mówią, że będą protestować do czasu rozwiązania problemu. Na 24 marca zaplanowali ogólnokrajowe manifestacje pod hasłem Marsz o nasze życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To już 38 lat mija od katastrofy samolotu IU-62 polskich linii lotniczych LOT Mikołaj Kopernik. Do wypadku doszło na fortach przy warszawskim lotnisku. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Na pokładzie samolotu byli m.in. bokserska reprezentacja USA i Anna Jantar. Samolot pilotował kapitan Paweł Lipowczan. Żona kapitana Aleksandra wspomina fatalny lot i bohaterską decyzję lotników. W tym ostatnim locie, w tym ostatnim tych sekundach potrafili zmienić położenie samolotu i uratowali właśnie cały ośrodek, tutaj dom wychowawczy, który się mieści na tym terenie, że ten samolot nie uderzył w ten dom, tylko że uderzył w tę fosę. Co było przyczyną katastrofy, mówi Tomasz Smolicz, ostatni kapitan pilotujący IU-62 Mikołaj Kopernik do Nowego Jorku. Awaria silnika spowodowała uszkodzenie kolejnych silników i przecięcie układu sterowania, także samolot w zasadzie był niesterowny, można nim tylko było przechylić w lewo i w prawo. Mikołaj Kopernik był pierwszym IU-62 zakupionym w 1972 roku przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy za niecałe pół godziny. A już teraz prognoza pogody. Jutro słabe opady deszczu, ale na północnym wschodzie i w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus DZO, spółka ZO. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Opel uczy niemieckiego. Zwei, zwei. Czyli dwa. Bo tylko dwa dni dzielą Cię od najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Już teraz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Krewetki olbrzymie 39,99 za 720 gramów. Oraz Ajwar różne rodzaje 2,99 za 360 gramów. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. Przypominamy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Przedtem zadałem pytanie retoryczne. Czy znacie Państwo liczbę Pi? Mogę wyjaśnić? W bardzo prosty, chłopski sposób. Nie naukowy. Wyobraźmy sobie kółko, które ma jakiś środek. Kółko jest idealne. I robimy ciach kreskę przez środek. I teraz ta kreska ile razy zmieści się na obwódce tego kółka? 3 razy i jeszcze zostanie kawałeczek. To jest to owych 14. To jest liczba pi. To jest fundament bytu ludzkości. Liczba pi jest wielka. No, teraz to wszystko jasne. Zapamiętamy bez problemu. 22,7 trójek. Słyszę, że dzisiaj zajmują się Państwo liczbą pi i ja bym się chciał podzielić taką ciekawostką, którą usłyszałem kilkadziesiąt lat temu na temat tej liczby i problemów, jakie ona stwarza, jeśli chodzi na przykład o koła od pociągu. Bo takie pytanie było zawsze, dlaczego koła od pociągu stukają. Więc podobno właśnie z powodu tej liczby, bo jak jest wzór na obwód koła 2πr, a pi to jest 3 z hakiem. No i podobno ten hak właśnie powoduje, że koło stuka. To rzeczywiście wyraźnie słyszałem nie jeden raz. A to już, proszę Państwa, piosenka dnia. Momo, Pablo Pavo, tytuł różowy, niebieski, do wyboru, do koloru. Jednorękiego bandytę.

ci skrajność, z półmroku w jasność, spaleni słońcem, zamarzną w krótkie noce i mocniej trzymasz, tym szybciej stracisz rąk i przestrzeń wzywa ty od lat. Poganiasz wciąż, namawiasz i nie dajesz tchu jej wsiąść. No zrozum to i pozwól jej na chwilę zostać w tym. Melodii ciszy nie usłyszysz, pchając się pod prąd. Im bardziej ty napierasz, ona mocniej się opiera. Ewka, a właściwie Julia Pietrucha z płyty tygodnia, która wędruje do pana Roberta z Piekar i pana Michała z Jarocina. Gratulujemy. A propos Jarocina, jarocińskie rytmy młodych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przesłuchania, proszę państwa, tych młodych zespołów w najbliższą sobotę o godzinie 16 w jury m.in. Katarzyna Nosowska. Bilety u pana Darka już teraz 22,7 trójek. Reportaż w Trójce. Funkcjonuje od ponad 100 lat przy kopalni węgla kamiennego Wieczorek w Katowicach. Teraz jej losy stanęły pod znakiem zapytania. Chodzi o orkiestrę, która jest nierozerwalnie związana z kopalnią i zabytkową dzielnicą Katowic Nikiszowcem. Jest już tradycją, że co roku 4 grudnia w Barburkę muzycy w galowych strojach górniczych o 6 rano budzą tę dzielnicę do życia. Co stanie się z orkiestrą, kiedy przestanie działać kopalnia? A jej zasoby węgla właśnie się kończą. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej, orkiestra z Titanika. Jeśli, uwaga! Raz i... Jak jest tak zimno jak dziś, to jak się gra? Gra się ciężko, dlatego że instrumenty nie chcą stroić, są po prostu zimne i nawet jeśli w jakimś tam stopniu je rozgrzewamy, wdmuchując w nie powietrze, no to i tak to nie jest to, co w pomieszczeniu zamkniętym, gdzie tak naprawdę się powinno grać. Oczywiście powinno się grać też na dworze, ale w temperaturach dodatnich. Dlatego jeden z pana kolegów ma tubę owiniętą. Takie ubranko ma dla tuby, no i to właśnie z tego powodu. Barburka na Nikiszowcu jest relacjonowana na cały świat. Tutaj przyjeżdżają telewizje, wszystkie telewizje nasze krajowe i telewizje już z zagranicy. Andrzej Pisarzowski, kapelmajster orkiestry kopalni węgla kamiennego Wieczorek. Była telewizja z Anglii, przyjeżdżają Niemcy, Holendrzy, także coś zawsze możemy sprzedać z naszej kultury. No, repertuar musi być śląski, to że mamy dużo utworów i śpiewanych, i instrumentalnych, które tutaj są wykonywane podczas jarmarku, który jest w grudniu, podczas odpustu w lipcu. Też gramy pieśni na wieży kościoła, co jest też ciekawostką tutaj w tym regionie. Także orkiestra jest zżyta. Obawiam się, co będzie dalej, bo kopalnia zaczyna umierać, wkrótce zostanie zamknięta i żeby nie podzielić losu orkiestr, które były przy kopalniach tutaj Katowice, Kleofas, które już po prostu nie istnieją. My tak na Titaniku gramy do końca, kopalnia to nie umiera, a my gramy. Ja bym nie porównywał czy nie tragizował aż tak mocno i nie porównywał do Titanika tej sytuacji. Bo... Krzysztof Chojnacki, dyrektor do spraw pracowniczo-ekonomicznych w kopalni węgla kamiennego Wieczorek. Nie jest tak, że kopalnia, jakakolwiek kopalnia będzie wieczna, a ta kopalnia, kopalnia Wieczorek ma już swoje 192 lata. Także jest to odpowiedni wiek. I do przejścia na emeryturę. Do przejścia na emeryturę, tak. W dawnych latach, czyli powiedzmy w latach jeszcze 80., orkiestry górnicze funkcjonowały wyłącznie przy kopalniach i były utrzymywane, finansowane przez kopalnie. To się szybko zaczęło zmieniać już w początkowych latach 90., kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi objawami takiego kryzysu, no i pierwszymi oznakami restrukturyzacji górnictwa. No i następne lata pokazały, że orkiestry górnicze zaczęły się prywatyzować. Tworzono głównie przez ich kierownictwo, czyli dyrygentów, musieli zadbać o to, żeby orkiestra organizacyjnie była wyłączona od kopalni. Na pewno możemy tu mówić o takim oporze materii z uwagi na to, że no, w sytuacji, kiedy musieli się przekształcić, powstawały obawy i wątpliwości, co choćby z tą sferą taką socjalno-bytową. Zmiana tonacji, 2/4, dobrze? Raz. Bo ja widzę, przepraszam. No patrzę na ludzka. Raz. Pani. Znamy się ze szkoły, potem przez lata upływają, 20, 30, 40 lat. No jesteśmy dalej kolegami z klasy. Nie ukrywajmy, jest sporo młodych ludzi tutaj w orkiestrze. No, niech nabierają doświadczenia od starszych kolegów, także razem się uzupełniamy, muzyka łączy pokolenia. Żyjemy w symbiozie żyjemy. Rozumiem, a jest, jeśli chodzi o młodzież, takie pasowanie na... muzyka orkiestry? Robicie taki chrzest bojowy? Nie, to po pierwszej próbie wiadomo, który się nadaje do orkiestry. Aha. Ale młodzi to przeważnie albo absolwenci wyższej szkoły muzycznej, albo studenci, no to oni muszą grać. A to jest możliwe, że orkiestra przestanie istnieć? To jest problem. Proszę Państwa, Andrzej zaśpiewał, mamy fermatę i gramy trójkę z przedtaktem. Przede wszystkim jest to orkiestra, która tutaj ściśle nawiązuje do tych tradycji, które mamy na Górnym Śląsku. Ewa Lipka, Kierogodo w Urzędzie Miasta Katowice. Ale jest to przedstawienie muzyki w sposób przystępny. Bardzo cieszymy się, że w momencie, kiedy gra orkiestra górnicza, zatrzymują się mali, duzi, że tutaj jest to przekazanie tej tradycji także tym młodym pokoleniom, bo w tej chwili mamy coraz mniej działających kopalni w Katowicach. Jednak jest to nasza tradycja, jest to nasza historia i bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać, mimo że Katowice stają się zupełnie innym miastem i już od tych tradycji górniczych odchodzą, natomiast cały czas chcę podkreślać, że o nich pamiętamy. To nie ma się nijak do takiej wizji, jaką niektórzy przedstawiają, że to jest orkiestra, która gra na Titaniku. Mamy nadzieję, że orkiestra nie przestanie grać i że pod szyldem agencji artystycznej dalej będzie prowadziła swoją działalność, a miasto będzie mogło ją wspierać. Czyli oni muszą po prostu występować o granty, dotacje, no prowadzić działalność gospodarczą, tak można by rzec, tak? Z naszej perspektywy tutaj nic się nie zmienia. Jeżeli będą prowadzić działalność i będą występować dalej o wsparcie do miasta, to jeżeli to będzie na takim poziomie, jak było to dotychczas, to tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń i gwarantujemy wsparcie. Pierwszy dźwięk. Żeby się mógł odśpiewać już. Pan, hej, niech nam żyje, niech żyje nam górnie. O, wysoko. Nieczysta. Hej, niech nam żyje, bo to jest niżej, dobra. Oktawa niżej. Oktawa niżej, wyżej. szanuję ludzi jako muzyków, bo dyrygent bez orkiestry to jest tak, muzyk bez instrumentu. Czego nie zawsze sobie zdają sprawę dyrygenci, którzy przyjeżdżają do orkiestr zawodowych. Bo im się wydaje, że on jest za pulpitem pan i władca i może z muzykiem zrobić to, co chce. To nie o to chodzi. Nie jestem karajanem, nie o to chodzi, ale dyryguję jak chcę, jak najlepiej i oni o tym wiedzą. I to co sobie zaplanuję, to muszę zrealizować, a potem, kiedy zagramy koncert, to ich ludzie chwalą, że fajnie grają. No i to wszystko razem tworzy jakiś mechanizm zegarkowy, a poza tym dużo żartuję z nimi. Razem się śmiejemy i wspólnie, nie żeby się z kogoś wyśmiewać, tylko że się śmiejemy. I to powoduje to, że jest tam, jest. Czyli dyscyplina, szacunek i trochę humoru. Taka recepta. Tak, mi się wydaje, bo to trzeba połączyć. Bo w autobusie nie może być dwóch kierowców, musi być jeden, który panuje. Natomiast jeżeli ktoś coś mi zaproponuje, żeby może tak, a jest to sensem, to ja staram się to przyjąć do siebie. A jeżeli ktoś chce mi coś narzucić, no to nie w tym zespole, bo wtedy gdzie indziej. Bo są takie zespoły, że wszyscy rządzą, a dyrygent nie ma nic do powiedzenia. No. Ale jest pan nerwusem, czy nie? No, czasami tak. Ja jestem cholerykiem, ale nie żeby się wyładowywać na ludziach, broń Boże. Bo to trudno czasami być bardzo spokojnym, kiedy się przychodzi na próbę i to mi się zdarza. Ja prowadzę utwór, prowadzę próbę i w pewnym momencie mylę się. Wtedy ich przepraszam, słuchajcie, pomyliłem się, moja wina, ale myślałem w tym momencie o tym i o tym. I oni wtedy przyjmują, bo a co było? No mówię, że byłem tam i robiłem. Człowiek ma pełną głowę różnych spraw i to nie idzie w parze z tworzeniem sztuki, no ale prowadzenie próby i dyrygowanie w takim zespole to jest ostatnia rzecz. Bawienie się dyrygowaniem. Co tworzenie. Znaczy ostatnia rzecz? W jakim sensie? No bo pierwsza rzecz to są sprawy bieżące, załatwienie pieniędzy, załatwienie jakichś koncertów. Gdybym miał tylko myśleć o dyrygowaniu, to jest piękna sprawa. A tu trzeba być biznesmenem, menedżerem, czego się nie uczyłem, bo nigdy nie myślałem, że będę to musiał robić. Trochę księdzem. Policjantem. No niestety. Tylko zależy, czy dobrym, czy złym. No właśnie, no nie, staram się być dobrym. No trzeba czasami i jakimś takim cwaniakiem. To nie jest mądre, to nie jest dobre. No to tak, generalnie te barburki zawsze tak jakoś tak zapadają w pamięć, bo tak zawsze każda barburka jest jakaś, można powiedzieć, szczególna. Ja na przykład miałem kiedyś przyjemność zaspać na barburkę i dotarłem do orkiestry w połowie przemarszu. Pan kapelmistrz nie był zadowolony. Ale no generalnie te barburki wszystkie, prawda, jak idziemy grać pod tą dyrekcję, no to jest takie, powiedzmy, fajne, no i poza tym też no, jest to klimatycznie, właśnie jeżeli chodzi o klimat, to minus 20 stopni też robi swoje. Tak. Rzeczywiście ludzie wstają, otwierają okna o tak wczesnej porze, czy... Myślę, że niektórzy tak, ale niektórzy też... wstają i z zainteresowaniem oglądają sobie przemarsz orkiestry, niektórzy wstaną, otworzą okno po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie. Wszyscy mi mówią, jak pan Andrzej jest kapelmistrzem, to niemożliwe, żeby ta orkiestra zniknęła. Wszyscy wierzą, że pan wszystko jest w stanie załatwić, że wyrzucają pana drzwiami, a pan oknem wejdzie. No tak, ale to wszystko się odbija na moim zdrowiu i ja po prostu już tego czasami mam dość, powiem panie szczerze, bo no ileż można być człowiekiem pozytywnie zakręconym, bez przerwy o coś walczyć. Wie pani, no Titanic też zatonął i orkiestra też utonęła. A ja sam nie będę ciągnął tego statku, wypompowywał tej wody z Titanica. To co mogę, to robię. O pieronie, umiem grać. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Orkiestra z Titanica. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wyjątkowe informacje dochodzą do nas z rynku motoryzacyjnego. Jak udało nam się dowiedzieć, niezawodna i stylowa Toyota RAV4 czeka na Państwa w salonach Toyoty w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Co więcej, tylko teraz, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyota RAV4 mogą Państwo zyskać nawet do 20 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Serwis informacyjny Filip Jarek. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgodnie z nim pierwsze posiedzenie KRS-u po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwoływałby prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wchodziłaby w życie dzień po ogłoszeniu. Obecnie po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie zwołuje pierwszy sędzia Sądu Najwyższego. Funkcję tę sprawuje Małgorzata Gersdorf, która po wybraniu w zeszłym tygodniu przez Sejm nowych członków KRS-u zrezygnowała z przewodniczenia Radzie. Dotychczas nie zwołała kolejnego posiedzenia. Krakowski sąd jutro rozpatrzy wniosek prokuratury o tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Jak informowali dziś śledczy, zarzuty zabójstwa byłego premiera PRL i jego żony postawiono trzem osobom. Jedna z nich przebywa już w areszcie. Dwóch z podejrzanych przyznało się do zarzutów, jeden z podejrzanych nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Ukraińscy sportowcy mają zakaz wyjazdów do Rosji. Taką decyzję wydał ukraiński minister sportu. Argumentuje ją względami bezpieczeństwa. Rosja oficjalnie uznana jest na Ukrainie jako państwo agresor. Związane jest to z okupacją Krymu i wspieraniem przez Kreml prorosyjskich separatystów w Donbasie. W nocy zachmurzenie duże, na Pomorzu mokre nawierzchnie będą zamarzać i pojawi się oblodzenie. Temperatura minimalna od minus 4 do plus 2. Trójka. Program trzeci. 18.32. Arkadiusz Egiert jest już w studiu. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie i od razu przedstawię naszego gościa. Jest nim pan Michał Przonda, dyrektor operacyjny domu aukcyjnego Ardor Auctions. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Witam również. Dom aukcyjny, to o czym my będziemy mówili w magazynie, który dotyczy finansów, gospodarki. No będziemy mówili o tym, w co warto zainwestować pieniądze. Okazuje się, że przychodzą mi na myśl dawne czasy, bo będziemy mówili o motoryzacji, o samochodach, które z wiekiem uzyskują większą wartość. I takimi samochodami już wkrótce zajmiecie się podczas najbliższej wiosennej aukcji. Dokładnie tak, to już będzie nasza ósma tak naprawdę aukcja, którą będziemy przeprowadzać. A tak jak pan powiedział, samochody tak naprawdę trochę jak wino, trochę jak inne ciekawe inwestycje są w tym momencie obecnie taką najciekawszą alternatywą do zainwestowania swoich pieniędzy. Oczywiście mówimy o samochodach tak zwanych historycznych, czyli proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, starszych niż 20 lat? Z punktu widzenia prawnego samochód zabytkowy, bo tak definiujemy. Zabytkowy, nie historyczny. Tak, no. tak dokładnie definiujemy wedle prawa taki samochód. Powinien mieć powyżej 25 lat i mieć jakieś znamiona historii. Tak? Natomiast mamy do czynienia z samochodami również kolekcjonerskimi. Są to też trochę nowsze samochody, często modele sportowe, które opuszczały fabryki w dużo mniejszych ilościach. Dobrze, jakie perełki pojawią się tym razem? Co można kupić? Łącznie będziemy mieli 14 samochodów i 2 motocykle. Tak naprawdę zabieramy naszych gości, naszych klientów taką podróż po dekadach motoryzacji, bo zaczynamy od lat 50. i zaczynamy taką mocną perłą motoryzacji Jaguarem XK150S. I to jest tak naprawdę gwiazda naszej aukcji. Najstarszy, a zarazem najdroższy, bo tutaj cena estymowana to jest nawet 500 tysięcy złotych. A potem przechodzimy płynnie w lata 60. ikona amerykańskiej motoryzacji, czyli oczywiście Ford Mustang, tak? z potężnym silnikiem V8. Lata 70. są reprezentowane przez Alfa Romeo GT1600 czy BMW 1802 i tak dalej, i tak dalej. Płynnie przechodzimy nawet do lat 90., bo już takie samochody nazywamy dzisiaj klasycznymi. Czyli przedział cenowy, jak zwróciłem uwagę, to jest od kilkudziesięciu tysięcy do kilkuset tysięcy. W naszym przypadku, w przypadku naszego polskiego rynku, bo musimy pamiętać, że jest to rynek dopiero rodzący się tak naprawdę, my staramy się zaoferować z reguły takie samochody, które zamykają się w przedziale od 20 tysięcy do mniej więcej pół miliona złotych. I to jest taki przedział, gdzie polscy kolekcjonerzy swobodnie się poruszają. Natomiast nie zapominajmy, że zachodnie rynki, czyli na przykład rynek niemiecki czy rynek francuski, no tam mamy już oferty rzędu kilkudziesięciu milionów euro. Zadam teraz takie pytanie. Kto kupuje takie samochody? Czy tylko miłośnicy motoryzacji, tylko kolekcjonerzy, czy być może nawet inwestorzy? Wręcz przeciwnie, właśnie nie tylko pasjonaci. Pasjonaci to jest oczywiście jedna z grup naszych klientów, do której z pewnością trafiamy od samego początku, od 3 lat, kiedy już jesteśmy na rynku. Natomiast coraz więcej widzimy zainteresowania osób, które w pewnym momencie poszukują jakiegoś środka na ulokowanie swojego kapitału, a żeby to było jeszcze przy tym ciekawe. To znaczy, żebyśmy mogli w taki samochód wsiąść, żebyśmy mogli się nim przejechać w weekend. Bo one są na chodzie oczywiście. One są w większości na chodzie i na tym to polega, że w kontekście na przykład alternatywnych inwestycji, o których często tutaj rozmawiamy, czyli na przykład inwestycji w wino. No w wino, jeżeli spożyjemy, to już niestety nie możemy mówić o jakimkolwiek zwrocie z inwestycji. Natomiast w przypadku samochodu tutaj możemy faktycznie czerpać z tego jeszcze radość, możemy faktycznie używać tego auta, możemy poczuć jego zapach, możemy poczuć ten zapach benzyny, skóry, tego wszystkiego i faktycznie czerpać z tego emocje. Czyli jest realna szansa, że na przykład jeśli kupię za 35 do 50 tysięcy BMW 1802 z 70, dobrze powiedziałem? Tak to się mówi? 1802. Z 74 roku, to po kilku latach mogę go odsprzedać na kolejnej aukcji na przykład za 70-80 tysięcy? Może się tak zdarzyć, to jest kwestia, tak samo jak w przypadku zwykłych inwestycji, dobrze dobranego portfolio, tak? Czyli wybieramy sobie samochody, które mają trend wzrostowy, bądź są przed tym trendem wzrostowym i faktycznie możemy liczyć na duże zwroty z takiej inwestycji. I mogę przytoczyć różne przykłady. Najlepszym przykładem chyba będzie taki najbliższy, prosto z mojej rodziny, gdzie mój przyszły teść, ojciec mojej narzeczonej, kupił sobie Porsche 911 lat temu 11. Kupił dokładnie za 54 tysiące złotych. W zeszłym roku oferta za ten samochód, jaka była złożona, to jest 250 tysięcy złotych. No proszę. Także pomijając koszty utrzymania tego samochodu, które mamy takie tak naprawdę jak przy każdym samochodzie, bo to nie różni się tak naprawdę od żadnego innego auta używanego, czy też po prostu auta, którym się poruszamy, mamy 5-krotny zwrot z inwestycji. No jest to rzadkość na jakimkolwiek rynku. To jeszcze na zakończenie proszę mi powiedzieć, bo przejrzałem katalog tej aukcji i widziałem te wszystkie samochody. Jak to się robi, że one są takie jak spod żelazka, jak z taśmy montażowej wręcz? Piękne, eleganckie, błyszczące. Jest to taki tak zwany rodzaj kosmetyki, to jest detailing. Polega to przede wszystkim na tym, że większość z tych samochodów faktycznie jest poddawana takim zabiegom kosmetycznym. Te samochody są polerowane, te samochody są nawoskowane, przygotowane w taki sposób, żeby przede wszystkim jak najbardziej podobały się potencjalnym klientom. Zapraszamy zainteresowanych. Jak Państwo słyszą, jest to też sposób na lokatę kapitału, jest to sposób na inwestycje. Warto wejść na stronę internetową i przynajmniej sobie te samochodziki pooglądać, bo jest na czym oko zawiesić. Michał Przonda, dyrektor operacyjny Ardor Auctions, domu aukcyjnego, był naszym, Państwa i moim dzisiaj gościem. Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, bardzo dziękujemy. Po raz kolejny Ekonomia w Trójce jutro po 7.30 w serwisach m.in. o tym, co zmienia się w przepisach gospodarczych, tak by Państwo także w tej kwestii byli na bieżąco. Teraz inna zmiana przepisów. Wprowadzenie kar za utrudnianie polowań, możliwość wykorzystywania żywych zwierząt do szkoleń ptaków łowczych i psów myśliwskich oraz obniżenie z 18 do 15 lat granicy wieku dla młodzieży mogącej brać udział w polowaniach. Nad takimi zmianami w prawie łowieckim debatuje Senat. O szczegółach Mariusz Krzymiński. Poprawki zostały zgłoszone podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa. Jednym z autorów proponowanych zmian był senator Prawa i Sprawiedliwości Józef Łyczak. Jest zgłoszonych 7 poprawek. Najważniejsze w mojej ocenie to są 3. Udział młodzieży w polowaniach, szkolenie albo używanie do polowań psów i sokołów. I trzecie to jest karanie tych, którzy świadomie i celowo utrudniają przeprowadzenie polowania. Wszyscy wiemy, że bez wytresowanych, że tak to określimy, psów zarówno jak i sokołów, polowania są niemożliwe. Poprawki zmieniają projekt, który został przyjęty przez Sejm, co nie podoba się organizacjom, które zajmują się ochroną praw zwierząt. Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot przyznaje, że propozycje senatorów psują kompromis, jaki udało się osiągnąć w Sejmie. Przede wszystkim wypada bardzo ważny przepis znęcania się nad zwierzętami, jeżeli chodzi o tresurę psów. No i wiek dzieci jest obniżony do 15 roku życia, wbrew temu, co mówi chociażby Rzecznik Praw Dziecka, czy specjaliści. Bardzo dużo maili trafiło do senatorów po to, by popierali pracę Sejmu. Ja przypomnę, że w Sejmie naprawdę był zawarty kompromis. Zgłoszone poprawki chwali z kolei Witold Daniłowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia Towarzystw Łowieckich i Okołołowieckich. Bardzo ciekawe, że strona społeczna cały czas posługuje się przykładami innych państw, zwłaszcza w przypadku szkolenia psów. Raptem pokazali, że w 2 państwach to jest nielegalne, ale we wszystkich innych jest legalne. Natomiast w przypadku dzieci to jakoś przykładami innych państw się nie posługują. A we wszystkich innych państwach, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, przez Wielką Brytanię, Niemcy, Austrię, obniża się wiek, w którym dzieci mogą zdobywać zezwolenie na wykonywanie polowań. A o uczestniczeniu w polowań w ogóle się nie mówi, bo zostawia się tę kwestię rodzicom. Trudno ocenić, czy poprawki zostaną przyjęte przez Senat, bo nawet Klub Prawa i Sprawiedliwości nie jest w tej sprawie jednogłośny. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przyznaje, że podoba mu się sejmowa wersja tej ustawy i nie wyklucza wprowadzenia klubowej dyscypliny. Podoba mi się wersja sejmowa. Sądzę, że będzie rekomendacja władz klubu, tak z reguły jest, poza sprawami dotyczącymi, bym powiedział, sumienia, więc spodziewam się takiej rekomendacji. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na piątek. O prawie łowieckim z pewnością mówić będziemy jeszcze wielokrotnie na naszej antenie, wszak to temat, który porusza Państwa wyobraźnię, który wzbudza emocje. Tu Trójka, 19 minut do 19, to Jane's Addiction. 14 marca, Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Pan Radek z Radomia słusznie zwraca uwagę, że w niektórych utworach muzycznych jest liczba pi. To prawda, zd3@polskieradio.pl. Kwadrans do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Wojciecha Solarza, autora tekstów i aktora kabaretu Na koniec świata. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, Mariusz. No zaczynamy od złych wiadomości dla PiSu. Oto Maria Kiszczak, wdowa po generale Kiszczaku, ogłosiła, że już więcej na Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosuje przez ustawę degradacyjną, bo jej mąż traci stopień. Prezes Kaczyński powinien się martwić? To już rzeczywiście sytuacja jest dosyć przykra, prawda? Wręcz dramatyczna, no bo wiemy, że zawsze pani Kiszczakowa była raczej poglądów prawicowych i była wierną, jakby zawsze taką wspierającą Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ważne jest, że to, że ona jakby nie zagłosuje, jeszcze moim zdaniem nie jest jakąś taką totalną tragedią. Ważne jest, żeby nie przeszło to dalej, żeby ta informacja nie poszła w świat tak naprawdę. To znaczy, żeby nie dowiedziały się na przykład koleżanki, przyjaciółki pani Kiszczakowej, na przykład pani Urbanowa, żeby się nie dowiedziała, czy w ogóle żony, były żony, kochanki, dzieci, byłych w ogóle urzędników, pracowników KCPZPR, Biura Politycznego, Egzekutywy Partyjnej, żeby to po prostu nie poszło dalej w środowiska. Bo o ile wiemy, to do tej pory wszyscy członkowie PZPR-u wspierali działania... No, po 89, oczywiście. Wspierali działania... Naturalna kolej rzeczy to jest już... Tak, prawicy... Z prezesa Kaczyńskiego, wszystkie dokładnie lustracje, dekomunizacje do tej pory. Ta polityka cieszyła się nieustannym wsparciem dawnych działaczy partii komunistycznej. Oczywiście, więc jakby no, po prostu wierzmy, że to nie przejdzie, jakby, że ta pewna niemoc, takie pewne zawahanie nie przejdzie po prostu na inne członki ciała, bądź innych członków byłej partii. Bo byłyby to fatalne wiadomości dla partii rządzącej, a druga wiadomość jest niezbyt dobra. Właśnie się dowiedzieliśmy też z tego wywiadu, że to właśnie mąż pani Kiszczakowej obalił komunizm i to jemu zawdzięczamy dobrobyt i demokrację. Mhm. Ja też się troszkę zdziwiłem, bo myślałem, że chodziło o Solidarność, może tam, nie wiem, Ameryka trochę, ale to okazuje się, że generał Kiszczak wszystko nam załatwił. Też jakby okazuje się, że wszystkiego nie wiemy, prawda? Pani Kiszczakowa ma w domu ileś teczek, zresztą już jedną czy nawet nie jedną chciała sprzedać, opchnąć, więc być może ma również wiele innych teczek, które są no, ciekawą reinterpretacją historii Polski, więc być może rzeczywiście tak jest prawda, być może to właśnie dzieki Czesławowi Kiszczakowi i Mieczysławowi Rakowskiemu na przykład zawdzięczamy. I Wojciechowi Jaruzelskiemu. To już na koniec powiem, że Monika Jaruzelska z kolei ogłosiła z tego samego powodu, z powodu degradacji ojca, że ona będzie teraz startowała w wyborach samorządowych z SLD. No i to kolejna zła wiadomość dla partii rządzącej, prawda? Tak, no znane nazwisko, tak. Natomiast ciekawe, ja ciekaw jestem, czy jeżeli by nie było ustawy degradacyjnej, czy na przykład by pani Jaruzelska nie wystartowała na przykład z list PiS. To byłoby ciekawe. Zawsze dobre nazwisko na liście wyborczej dobrze robi, także polityką partii rządzącej życzymy przemyślenia tego. Oczywiście. Natomiast ja przeczytam jeszcze na koniec bardzo ciekawy komentarz z Twittera. Skoro pani Kiszczakowa nie głosuje na PiS, to chyba zostawi tylko ONR. 3 po 3. Fatalna informacja. W dramatycznym tempie przybywa dłużników poniżej 25 roku życia. W ciągu ostatniego roku liczba wzrosła aż o 1/3, wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Zaskoczony? No, z jednej strony rzeczywiście jest to znowu przykra informacja, a z drugiej strony wydaje mi się, że młodzi ludzie, więc... Ja jeszcze liczbę podam. Aha. 535 milionów mają długów. No ale z drugiej strony, no ile jest młodych ludzi? Dziś około 10 milionów, czyli prawda, czyli 550, czyli to jest po 50 zł, jeśli się zrzucą wszyscy, to... No, z takiej Solidarności ja sobie nie wyobrażam, mówiąc szczerze. Natomiast to jest ciekawe, jest w ogóle, powody są, bo tam jest taki komentarz od eksperta, który zajmuje się wierzytelnościami i on mówi tak. Dominują osoby, które zaciągają pożyczki na zaspokojenie drogich zachcianek, na które ich nie stać. Najważniejsze dla nich jest, by w mediach społecznościowych pochwalić się wakacjami w ciepłych krajach, markowymi ubraniami, drogim sprzętem elektronicznym. No, ale co oni jakby robią tam w tych ciepłych krajach, prawda? Robią sobie selfiaki, zdjęcia i tak dalej. Znowu wydaje mi się, Mariusz, że to jest jakby przykład zdrowia. To znaczy tak naprawdę, że Polacy, młodzi Polacy są zdrowi. No, pożyczam, jadę i robię sobie zdjęcie z miejsca, gdzie jestem, prawda? Problem by był wtedy, gdyby na przykład oni pożyczali zdjęcia sobie. Albo na przykład takie programy do obróbki. Fikcyjne. Fikcyjne, tak. Fikcyjne zdjęcia na przykład. Preparowali. Tak. Ja na przykład miałem kiedyś taką koleżankę właśnie w podstawówce, która opowiadała całej klasie w latach, pod koniec lat 80., że była w Stanach Zjednoczonych, a wjeżdżaliśmy wszyscy, że zawsze wakacje spędza u babci w Sobieszczewie, nie? Bez obrażania babci w Sobieszczewie, tylko po prostu zawsze pytaliśmy jej, dlaczego na kartę z Los Angeles jest pieczątka z Sobieszczewa. Mówiła, że bo to jest tam problem, że ona musiała przez babcię wysłać i dokładnie do końca nie może wyjaśnić. Natomiast to, co chciałem dokończyć, że gdyby oni fabrykowali zdjęcia albo pieczątki i tak dalej, to już by był przejaw choroby psychicznej, prawda? Mogłoby być jeszcze gorzej. Mogliby tak. Te na przykład kraść te drogie ciuchy, właśnie. Te smartfony wysadzane diamentami, kraść samochody i lecieć, albo kraść drogie kraje. Wszystko jest możliwe. No, ja myślę właśnie. Też zresztą, że to jest taka ciekawa historia, że oni biorą chwilówkę, czyli chwilę, żeby chwilę na selfie dobrze wyglądać. Chwilówka na selfie to nawet dobra. 3 po 3. No i teraz historia nie do uwierzenia. Uwaga. W miejscowości Kopanki koło Nowego Tomyśla traktorzysta najpierw nie zatrzymał się do kontroli, a potem uciekł w pole. I teraz jest najlepsze. Pościg trwał niemal pół godziny za ciągnikiem, aż do czasu uszkodzenia jednego z kół tegoż traktora. Jaki jest z tego wniosek? Że wozy policyjne mają lepsze okołowienie i ogumienie niż traktory. To ciekawy wniosek. Ale też, że po prostu ja na przykład zastanawiam się, dlaczego policjanci aż pół godziny musieli gonić traktor. To jest pierwsze pytanie. A drugie jest, takie się narzuca, że może to jest w ogóle pomysł na dodatkowe testy dla policjantów, na przykład pościg za traktorem. Zawody na stadionie takie są. Na przykład, więc, ale można też dzielić na przykład, co policjantowi szybciej wychodzi, prawda? Czy jeżeli goni wozem policyjnym traktor, czy jeżeli przesiada się do traktora i goni wóz policyjny. Jeżeli na przykład traktorem będzie szybciej gonić wóz policyjny, to wtedy można po prostu, na przykład policja mogłaby po prostu używać traktorów do pościgu. Na wyposażenie policji, zakupić traktory zamiast? Tylko z ogumieniem z wozów policyjnych, bo wiadomo, że ogumienie jest lepsze. To ja mam jeszcze dalszy ciąg tej historii, bo to jest dopiero początek. I teraz uwaga. Pasażer pomagał kierowcy, kopiąc w radiowóz. To akurat nie dziwi, bo to była miejscowość Kopanki. Wszyscy myśleli, ci policjanci, że ten kierowca, ten traktorzysta jest pod wpływem alkoholu. Okazało się, że nie, że jest absolutnie trzeźwy. Znaczy, czy jest przytomny, to ja bym wątpił, ponieważ okazało się, że uciekał dlatego, że myślał, że nie ma uprawnień. A je miał. Jaki z tego wniosek? Raz nieświadomy rolnik, widać uprawnień, natomiast jaki z tego wniosek? No, wydaje mi się, że też wniosek dla policjantów. Na przykład, że jeżeli widzisz dwóch braci w traktorze uciekających, nie goń, bo nie wiedzą, że... Co mają? Że mają uprawnienia, tylko po prostu za dużo dzisiaj jeździli traktorem i po prostu już... Wytrzepało im mózgi. Po prostu głowy i po prostu no, uciekają. No i jeszcze wniosek dla uciekinierów. Zanim zaczniesz uciekać przed policją traktorem, sprawdź papiery, bo może jednak masz właściwe. Wojciech Solarz, Kabaret na koniec świata. Mariusz Cieślik, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. 3 po 3. W Trójce poszukiwania liczby pi trwają? Słuchacz mówił, że koła pociągu stukają przez hak w liczbie pi. Ja taki hak widziałem. Klient przyjechał autem i coś stukało. Po jeździe próbnej i oględzinach okazało się, że był wbity w oponę. A pani Waleria pisze tak. A moje dziecko, pierwsza klasa liceum ogólnokształcącego, dostało 1 z matematyki za brak wiersza Szymborskiej pod tytułem Liczba pi. Teorie matematyczne syn wyłożył, tylko wiersza brak. A to było, jak pisze pani Waleria, zadanie dodatkowe. Kto z państwa pamięta ten utwór Wisławy Szymborskiej? Liczba pi, podziwu godna liczba pi, 3,141. A to już Lech Janerka. 7 minut do 19.